Zdania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Merc Special Draże. Merc Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet codziennie dba o swoją urodę, stosując Merc Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Merc Special w prezencie krem mus do twarzy o wartości 60 zł. Promocja jubileuszowa Merc, tylko w dobrych aptekach. Prowadzenie biznesu to praca z ludźmi. Dobrze wiedzieć, z kim pracować i komu powierzyć swoje przesyłki. Każdego dnia TNT łączy ludzi i firmy na całym świecie. Oferujemy dostawy najszybszą siecią połączeń drogowych w Europie. Nie korzystałeś jeszcze z usług TNT? Wyślij darmową przesyłkę międzynarodową do 100 kg do jednego z 24 krajów w Europie. Wypróbuj nas osobiście. Wejdź na tnt.com.pl. TNT. The People Network. W Media Expert. Ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. 9 na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 listopada. Anna Zaleśna-Sewera. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis. Trzeba patrzeć na to, kogo wysyłamy na międzynarodowe spotkania, tak profesor Kuźniar komentuje w Trójce madrycką aferę. Narodowcy zapowiadają, że to będzie najbardziej pokojowa odsłona imprezy. Jutro w Warszawie Marsz Niepodległości. Nie idziemy koło żadnych ambasad, w szczególności ambasady rosyjskiej. Za chwilę u nas także raport z Ukrainy. Separatyści coraz częściej atakują ukraińską armię. Czy po głośnej wyprawie trójki posłów PiSu do Madrytu zmienią się zasady rozliczania podróży służbowych parlamentarzystów oraz sposób wyboru reprezentantów Polski w międzynarodowych gremiach? Pytamy o to polityków. Doradca prezydenta profesor Roman Kuźniar podkreśla w Trójce, że trzeba przywiązywać większą wagę do tego, kogo wysyła się na międzynarodowe spotkania. Między innymi na posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, na które wybrali się posłowie Hoffman, Kamiński i Rogacki. Kierownictwa partii powinny dysygnować ludzi, którzy mają pojęcie o tym, co się dzieje, o czym mowa, czym zajmują się te organizacje. Kierownictwo naszego parlamentu, jak i kierownictwa poszczególnych partii, pewnie powinny mieć jakiś mechanizm weryfikujący ich aktywność, ich uczestnictwo, to czy się wypowiadają, jak się wypowiadają. To są rzeczy, które powinny być jakoś praktykowane, bo inaczej dochodzi do tego typu sytuacji. Krzysztof Gawkowski z SLD proponuje audyt wszystkich poselskich wyjazdów i publiczny wgląd w to, gdzie i za ile jeżdżą parlamentarzyści. Raz na kwartał, raz na półrocze, a na pewno raz do roku powinny być publikowane wszystkie wyjazdy parlamentarzystów i wtedy nie byłoby komplikacji z tym, że nie wiemy, kto gdzie jeździ i czy te pieniądze publiczne nie są marnotrawione. Ponieważ wyprawa posłów PiSu nabrała rozgłosu z powodu zachowania ich żon, które chciały pić własny alkohol na pokładzie samolotu, Stanisław Żelechowski z PSL-u proponuje zacząć od edukacji. Szkolimy tych posłów na różne sposoby, jak się posłów powinien zachować. Natomiast nikt nie wpadł na pomysł, że również by trzeba przeszkolić partnerki tych posłów. Iwona Śledzińska-Kederesińska z PO uważa, że lepiej wprowadzić jasne procedury i przestrzegać ich. Jest biuro stosunków międzynarodowych. Jeżeli są wyjazdy, biuro zamawia bilety, wykupuje. Po co ja mam dostać jakieś pieniądze do kieszeni? Ja nie rozumiem w ogóle. Biuro zamawia hotele. Rzeczywiście tam nam dają, to prawda, w kopercie diety. No ale to już są małe kwoty. O losie posłów podróżników dziś zdecyduje Komitet Polityczny PiSu. Prezes Jarosław Kaczyński rekomenduje ich wyrzucenie z partii. Przypomnijmy, posłowie pobrali z sejmowej kasy pieniądze na podróż samochodem do Madrytu, wybrali znacznie tańszy przelot samolotem i polecieli razem z żonami. Policja mobilizuje siły. Jutro w stolicy Marsz Niepodległości. Rok temu wybuchły starcia między narodowcami i grupami antyfaszystów. Bilans był taki: 210 zatrzymanych, kilkudziesięciu rannych, zniszczone samochody i zdewastowane ulice. Organizatorzy tegorocznego marszu zapowiadają, że będzie to najbardziej pokojowa odsłona imprezy. Ma to zagwarantować nowa trasa. Z Ronda Dmowskiego na Pragę Południe, mówi Krzysztof Bosak. Chcieliśmy ominąć drażliwe punkty, dlatego nie idziemy koło żadnych ambasad, w szczególności ambasady rosyjskiej, ani Plac Zbawiciela, gdzie stoi słynna tęcza. Idziemy po raz pierwszy na drugą stronę Wisły. Tam na kamionku 150 lat temu urodził się Roman Dmowski, niedaleko jego miejsca urodzenia i miejsca, gdzie się wychował, gdzie pracowali jego rodzice. Marsz Niepodległości przejdzie przez stolicę po raz czwarty. Może wziąć w nim udział nawet 50 tysięcy osób. A teraz Ukraina. Separatyści na wschodzie kraju coraz bardziej aktywni. W ciągu ostatniej doby zwiększyli częstotliwość ostrzałów ukraińskich wojsk. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Według eksperta wojskowego Dmytra Tymczuka w ciągu doby zanotowano 65 ostrzałów, najwięcej w okolicach Debalcewa i Doniecka. Jego zdaniem jest to związane z dostawą broni i amunicji za pomocą kolejnego tak zwanego konwoju humanitarnego, który niedawno przybył z Rosji. Z kolei OBWE drugi dzień z rzędu informuje o przemieszczaniu wojsk bez znaków rozpoznawczych na terytorium samozwańczej Republiki Donieckiej. Przedwczoraj obecni tam obserwatorzy tej organizacji Federacji mówili o kolumnie składającej się z 40 wojskowych ciężarówek. Wczoraj z kolei zauważono dwie kolumny, po 17 ciężarówek każda. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Brukselska Narada Unijnych Ministrów Rolnictwa. Rozmowy dotyczyć będą m.in. budżetu wspólnoty na przyszły rok. Rozmowy będą trudne, bo pieniędzy ma być mniej. Chodzi o ograniczenie środków na wspólną politykę rolną i przeznaczenie ich na inne cele. Bruksela chce pomniejszyć fundusze na rolnictwo o ponad 448 milionów euro. Ponadto komisja proponuje, aby przyszłoroczna rezerwa kryzysowa wspólnej polityki rolnej wynosząca 433 miliony euro została uszczuplona o środki zagospodarowane już na walkę ze skutkami rosyjskiego embarga. Oznacza to, że na wypadek złej sytuacji na rynku rolnym w przyszłym roku Unia będzie miała jedynie niecało 89 milionów euro. Sprzeciw wobec takich zmian zgłosiła już Komisja do Spraw Rolnictwa Parlamentu Europejskiego. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Teraz już sport i Michał Gąsiorowski. I czas na zgrupowanie piłkarskiej kadry po zwycięstwie nad Niemcami i remisie ze Szkocją. Teraz piłkarze zmierzą się z Gruzją w Tbilisi. Tomasz Iwan, dyrektor sportowy reprezentacji, spodziewa się trudnej przeprawy, ale jest optymistą. Ten mecz z Gruzją na pewno pozwoli nam postawić gdzieś kropkę nad i w tych meczach jesiennych, czyli początek eliminacji. No i pozwoli nam wyjść do spotkań wiosennych już na bardzo dobrej pozycji. Mam nadzieję, że pierwszej w tabeli. Mecz z Gruzją w eliminacjach Mistrzostw Europy w piątek o 18 naszego czasu. Na razie piłkarze grają w T-Mobile Ekstraklasie. Legia Warszawa dwoiła się i troiła, ale przegrała w Szczecinie z Pogonią 1-2. Zawisza Bydgoszcz także przegrał 1-2 z Górnikiem Zabrze, a Ruch Chorzów przełamał niemoc. Aż 5-2 zwyciężył Jagiellonię Białystok, więc obrońca Ruchu Martin Kończkowski mógł w końcu odetchnąć z ulgą. Bardzo brakowało tego zwycięstwa, bo jednak to jest taki mocny impuls. W poprzednich meczach, gdy traciliśmy bramkę, to przestaliśmy w ogóle grać, a dzisiaj to my odwróciliśmy losy tego spotkania i strzeliliśmy dużo bramek. W Ekstraklasie piłkarzy ręcznych Wisła Orlen Płock przegrała u siebie aż 22-35 z Vive Tauron Kielce. To był pogrom, załamuje się obrotowy Wisły Kamil Syprzak. Dostaliśmy srogie lanie, to trzeba wyciągnąć wnioski. Myślę, że zabrakło przede wszystkim pewności siebie i tej waleczności, którą pokazywaliśmy już w niektórych meczach i w zeszłym sezonie. Finał tenisowego Pucharu Federacji zapierał dech w piersiach. Kwitowa i Kerber zagrały chyba mecz sezonu. Górą Kwitowa, a dzięki temu zwycięstwu czeskie tenisistki zdobyły po raz trzeci w historii Puchar Federacji. Panowie walczą w turnieju Masters w Londynie. Roger Federer chwilę odsapnął przed tym turniejem, no i proszę, w dwóch setach pokonał Milosza Raonicza. Wygrał także Kei Nishikori, który ograł Andy'ego Murraya. Dziś Wawrinka zmierzy się z Berdychem, a Djokovic z Ciliczem. 17 punktów to wcale nie jest dla mnie komfortowa różnica, przyznał Lewis Hamilton po Grand Prix Brazylii Formuły 1. Brytyjczyk zajął drugie miejsce za Nico Rosbergiem, który wciąż marzy o mistrzowskim tytule. Do końca sezonu pozostał jeszcze jeden wyścig w Abu Dhabi. Tyle, że będzie podwójnie punktowany i to właśnie tam poznamy mistrza świata. Za pierwsze miejsce będzie 50 punktów, za drugie 36. Najładniejsza pogoda dziś w Polsce południowo-wschodniej, słonecznie i ciepło. W Przemyślu będzie nawet 16 stopni. Za to w centrum i na północy więcej chmur, będzie padać słaby deszcz. W Warszawie 14 stopni, w Poznaniu 12, najchłodniej w Szczecinie, tam 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Pink Floyd, The Endless River. Pierwszy od 20 lat nowy album legendy muzyki. Już do nabycia w Mediamarkt za jedyne 54,90. Mediamarkt.pl. Zobacz, jak to wszystko Pantarej płynie. Wszystko płynie. No i zaraz mróz to zetnie. Opony kupić trzeba. Opony na Allegro w niskich cenach. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. W Media Expert. Ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Dziewczyny, słuchajcie, takiej promocji w Rossmanie jeszcze nie było. Za każdy kupiony kosmetyk do makijażu kolejny dostaniesz gratis. Im więcej kupujesz, tym więcej dostajesz w prezencie. Rossman. Pragnienia i potrzeby. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny.

śpiewał kolega Johnny Marr. 14 minut po dziewiątej. Anna Regulska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Takie troszkę rozluźnione dzisiaj do południa. Rozluźniona Warszawa, miasto puste. Za to skrzynka pełna listów od Państwa. Dziękuję. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. To co, może powiem, że będziemy mieli dzisiaj zaproszenia na koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Będziemy mieli córkę Agnieszki Osieckiej jako gościa. Agata Pasent wpadnie porozmawiać o nowym wydawnictwie, trochę starym, trochę nowym, jak zwykle ciekawym. Co będziemy jeszcze mieli? Kinowolność o 9.20, to taka nowość. Kinowolność, nowość. Płyty tygodnia, proszę tylko posłuchać. Pink Floyd, The Endless River, przed południem. Wojciech Mann prezentuje Nieprzeboje, krok pierwszy po południu. O tych obu płytach opowiem mniej więcej za godzinę. Agata Pasent będzie około 10.30. Ryszard Jaźwiński z Jerzym Szturem o filmie Obywatel. Fajny film, około 10.50. Po 11.00 pojawi się Grażyna Dobroń, Instrukcja obsługi człowieka. To wiemy na pewno, a co poza tym? Muzyka, muzyka, muzyka. Tak ładnie nam się zaczęło, to niech jeszcze może Port Miłosny wybrzmi do końca. Słuchając tego utworu pomyślałem sobie, jak to przecież wczoraj go grałem. Nie wczoraj, tylko tydzień temu, panie Marku. Tygodnie mijają mi tak szybko. 17 po 9. Wiem, kiedy o mnie myślisz, wiem, kiedy o mnie marzysz. Lecz dziś mnie nie poganiaj, bo świat jest cały w prądach. Świat w złocie i w kolądach i rozedrganych dzwonkach. Nie pogania mnie, bo tracę oddech. Nie pogania mnie, bo gubię rytm. Nie pogania mnie, bo tracę oddech. Nie pogania mnie, bo gubię rytm. We'll be right back. nie ma się z czego śmiać. Będzie energia dzisiaj w muzyce, tylko czasami troszeczkę się zamyślimy. 20 minut po godzinie 9. Kino Wolność. Dziś właśnie rozpoczynamy plebiscyt, w którym wybiorą Państwo najważniejsze filmy, które powstały od 1989 roku. Listę 25 filmów już teraz można znaleźć na naszej stronie internetowej i na stronie do głosowania. Kinowolność, pisane razem, .polskieradio.pl. Trzy filmy, które będą cieszyły się Państwa największym uznaniem, pokażemy jeszcze w grudniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Codziennie od poniedziałku do piątku o tej porze będziemy przypominać filmy z tej listy w kolejności przypadkowej. Dziś cofamy się do początku lat 90. Katarzyna Borowiecka. Francuska żona rozwodzi się z polskim imigrantem, fryzjerem Karolem, niezdolnym do skonsumowania małżeństwa. Zabiera mu wszystko. Upokorzony, poniżony, pozbawiony środków do życia Karol wraca do Polski i przygotowuje plan rewanżu. Trzy kolory biały. Ten film Krzysztofa Kieślowskiego miał premierę w 1994 roku. Z niebieskim i czerwonym tworzy trylogię, której tytuły są nawiązaniem do francuskiej flagi. Symbolizują wolność, równość i braterstwo. Białemu odpowiada równość. W rolach głównych w filmie wystąpili Julie Delpy, Zbigniew Zamachowski i Janusz Gajos. Zapiął pan rozporka. Przepraszam. Jak pan poznał, że jestem Polakiem? Znam tę piosenkę. A tą? Nie lubię. Mówi krytyk filmowy Sebastian Smoliński. Ten film dużo mówi o tych przemianach, które nastąpiły po roku 1989, więc jest w tym sensie bardzo emblematyczny dla ostatnich 25 lat polskiego kina. Wiadomo, że styl Kieślowskiego ewoluował i mówi się, że jego późne filmy przede wszystkim zwracają się w kierunku metafizyki, ale w przypadku Białego sytuacja wygląda trochę inaczej. W porównaniu z Niebieskim czy też Czerwonym jest to film dużo bardziej, powiedzmy, osadzony na ziemi, w naszych realiach właśnie polskich, bardziej też dowcipny. Na przykład świetna drugoplanowa rola Jerzego Sztura i też właściwie pokazuje pewien kompleks polski, tak mi się wydaje, można po latach powiedzieć. Znaczy, jest to opowieść o fryzjerze, który za wszelką cenę chce odzyskać miłość francuski, a on jako Polak w pewien sposób po prostu został przez nią odrzucony. Ta prosta historia umożliwia Kieślowskiemu pokazanie Polski na początku lat 90. No i nie bez powodu wybiera kolor biały, trochę taki nieokreślony, pusty. Zapraszamy do udziału w plebiscycie Kino Wolność. Głosy można oddawać na stronie kinowolność.polskieradio.pl. Tam znajdą Państwo także informacje o filmach oraz regulamin plebiscytu. Zakończenie głosowania w południe 13 grudnia. Ogłoszenie wyników 14 grudnia w audycji trójkowo-filmowo po godzinie 14. Materiał przygotowała Katarzyna Borowiecka. 23 minuty po 9. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi, blask i kurz. I za tobą prawie wszystko już. W środku zdarzeń coś czy ktoś mówi nagle koniec, dość. Pragniesz, chwytasz jeszcze to, a ktoś czy coś, a coś czy ktoś nagle mówi stop. Pędzą drogi, w noc nie świt, za tym rogiem nie ma nic. Na twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność. Idź w toń. Ledwie chwila, ledwie krok, a już mija cały rok. Pędzą drogi, blask i kurz, i za tobą wszystko już. Pędzą drogi, noc nie świt, za tym rogiem nie ma nic. twe oczy miękką dłoń kładzie ciemność i twę koń. Ledwie chwila, bo to dwie minutki z sekundami. Nowa piosenka Grzegorza Turnała zapowiada nową płytę i ten album jeszcze w listopadzie. We Wrocławiu nie świeci, w Łodzi przebija się nieśmiało słońce, a w Krakowie pewnie pada. 4 minuty dla Stevie Nicks. Starshine. Piosenka jest w zestawie do głosowania na listę, to polecam przy okazji polskieradio.pl/trójka. W Krakowie mgła, pod Krakowem słońce. Gdzie jeszcze słońce? Słońce, a już nie pamiętam. Ogólnie słońce, a w Katowicach słońce, tak, w Katowicach słońce. No i energia. Autopromocja.

Trochę zaskakujące, ale to Marilyn Manson. Nowa piosenka w zestawie do głosowania na listę. Panie Marku, to ile jest piosenek w głosowaniu na top wszechczasów? Wydaje mi się, że jakieś 1500-1900. Wybór nie jest łatwy, bo to 50 piosenek. Pani Ola napisała, jak żyć. Głosy skończyły mi się już przy Czesławie Niemenie. No to sugeruję, żeby zacząć w przyszłym roku od Czesława Niemena dalej. To taka fajna zabawa. Polskie Radio PL / Trójka. Już nalepam breka od Oni zaraz przyjdą tu. Już zaraz będzie 9 minut do godziny 10. To ja tylko przypomnę, że program muzyczny naszego spotkania jak zwykle pojawi się także na stronach trójkowych polskieradio.pl/trójka. Tam głosowanie na kinowolność, a właściwie nie, nawet bardziej na kinowolność.polskieradio.pl, a na listę i na top wszechczasów polskieradio.pl/trójka. Tak pomyślałem sobie, że będę sięgał w tych dniach przedtopowych po takie utwory, które rzadko pojawiają się na antenie ostatnio, a przecież kiedyś były wielkimi, wielkimi przebojami. Taki na przykład Robert Palmer, Mercy, Mercy Me, I Want You. Proszę powspominać. With you.